Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła ósma, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Plaszmowska i Beniamin Filip. W Poznaniu druga rozprawa dotycząca zabójstwa Ewy Tylman. Przesłuchiwani będą policjanci, którym Adam Z. miał przyznać się do winy. Nie żyje były rzecznik SLD Tomasz Kalita. Walczył z rakiem mózgu i apelował o szybkie prace nad ustawą o dostępie do medycznej marihuany. Będzie prokuratorskie śledztwo w sprawie poliso lokat sprzedawanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa. Policjanci, których zeznania obciążają Adama Z., mają dziś zeznawać w procesie mężczyzny oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. To w ich obecności 25-latek miał się przyznać do winy i powiedzieć, że wrzucił koleżankę do warty. Teraz twierdzi jednak, że był bity i obrażany, a zeznania zostały na nim wymuszone. Przełożony policjantów poprosił sąd, by podczas procesu mogli mieć zasłonięte twarze. Można się spodziewać, że funkcjonariusze przyjdą na rozprawę w Kominiarkach. Te rozprawy, gdzie występują świadkowie koronni, wtedy jest to zasadą. Natomiast czy i w innych procesach, to chyba niezmiernie rzadko. Mówi rzecznik sądu, sędzia Aleksander Brzozowski. Na razie sąd nie podjął decyzji, czy dziennikarze nadal będą mogli rejestrować to, co dzieje się na rozprawach. Podczas pierwszego dnia procesu, podczas telewizyjnej retransmisji, ujawnione zostały bowiem dane wrażliwe dotyczące oskarżonego. Sąd może w każdym czasie wydać decyzję, w której zmieni swoje postanowienie, w którym wyraził zgodę na utrwalanie dźwięku i obrazu. Drugiej rozprawie znów będą towarzyszyć szczególne środki ostrożności. Wszyscy wchodzący do sądu i do sali rozpraw będą dokładnie kontrolowani, a oskarżony będzie siedział za pancerną szybą. Magda Konieczna, Radio Merkury. Odszedł dzielny i dobry człowiek, napisał o Tomaszu Kalicie prezydent Andrzej Duda na Twitterze. Premier Beata Szydło poprosiła o modlitwę za jego duszę i dziękowała Bogu za jego życie. A były premier Leszek Miller napisał: Tomek nie żyje, pozostaje milczenie. Kalita od wiosny ubiegłego roku zmagał się z chorobą nowotworową. 8 lutego skończyłby 38 lat. Swoją działalność publiczną rozpoczynał jako dziennikarz, potem brał udział w wielu kampaniach wyborczych kandydatów na prezydenta oraz parlamentarnych. W 2008 roku został rzecznikiem prasowym SLD. Po tym jak dowiedział się, że ma glejaka, walczył o legalizację medycznej marihuany, która jest używana do uśmierzania bólu m.in. u osób cierpiących na nowotwory. Pod koniec sierpnia politycy SLD złożyli w Sejmie petycję, w której zaapelowali do posłów o szybką zmianę przepisów w tej sprawie. Do petycji dołączono dopuszczający takie leczenie projekt tzw. ustawy Kality, którego był współautorem. Prokuratura rejonowa we Wrocławiu sprawdzi, czy klienci Towarzystwa Ubezpieczeniowego Europa nie zostali oszukani. Zawiadomienie złożyło stowarzyszenie Przywiązani do Polisy. Jak mówi jego przedstawiciel Piotr Sułek, chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez zarządzających jednego z ubezpieczycieli działających w Polsce. Chcieliśmy ustalić to, co stało się z pieniędzmi klientów, którzy wykupili polisy w Towarzystwie Europa. Ich środki dramatycznie straciły na wartości. Udało się przekonać prokuraturę, żeby zainteresowała się tym śledztwem i efektem tego jest decyzja o wznowieniu dochodzenia w sprawie Towarzystwa Europa. Przedstawiciele stowarzyszenia proszą też o kontakt klientów, którym ubezpieczyciele oferowali ryzykowne produkty inwestycyjne. Dziennikarze pytają, Siergiej Ławrow odpowiada. Za pół godziny szef rosyjskiej dyplomacji spotka się z zagranicznymi korespondentami akredytowanymi w Moskwie. Tradycyjnie przypada po jednym pytaniu na korespondentów reprezentujących dany kraj. Jednak ponieważ zwyczajowo konferencja trwa około 2 godzin, nie wszyscy mają taką możliwość. W tym roku należy spodziewać się, że Siergiej Ławrow sporo miejsca poświęci w swoich wypowiedziach stosunkom rosyjsko-amerykańskim, wojnie w Syrii, wzmacnianiu wschodniej flanki NATO i aferze dopingowej w rosyjskim sporcie. Nie zabraknie także odniesień do sytuacji na Ukrainie oraz współpracy Moskwy z Unią Europejską, Radą Europy i OBWE. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmarł Jean Cernan, ostatni człowiek, który spacerował po Księżycu. O śmierci 82-letniego byłego amerykańskiego astronauty poinformowała jego rodzina i NASA. W ramach misji Apollo 17 w grudniu 1972 roku Jean Cernan wraz z Harrisonem Schmittem spędził na Księżycu 3 dni. Był dowódcą misji. Po wylądowaniu odbyli 3 księżycowe spacery do pobliskich kraterów oraz wzgórz. Kiedy wracali do pojazdu kosmicznego, Jean Cernan wsiadł jako ostatni, stając się w ten sposób ostatnim człowiekiem, który pozostawił swoje ślady na srebrnym globie. Było to też ostatnie lądowanie człowieka na Księżycu. Podczas lotu załoga wykonała słynne zdjęcie kuli ziemskiej, po raz pierwszy widocznej w całości z kosmosu. Widać było na nim Afrykę i Bliski Wschód. Jean Cernan przywiózł na Ziemię do późniejszych badań ponad 100 kg księżycowych skał. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Rejs przez Atlantyk zakończony sukcesem. Trójmiejski podróżnik Romuald Koperski przepłynął Ocean Atlantycki z Wysp Kanaryjskich do Wysp Karaibskich. Żeglarz jesienią wyruszył z Gdyni. Właściwy rejs rozpoczął z La Gomery, pokonał ponad 3000 mil morskich i dotarł do brzegu Tobago. Wyprawę Koperski traktował jako trening przed planowaną przeprawą przez Pacyfik oraz okazję do zbiórki funduszy na rzecz młodych Polaków na Syberii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No nie wiem, czy to będą dobre wiadomości. No jak pan kontrolował? Troszkę się odwróciłem też. Niechcący. Walczyła dzielnie, była blisko, nie udało się. Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie Australian Open, przegrała 5-7 i 4-6 z Mandy Minellą z Luksemburga. Wcześniej swoje spotkania wygrali natomiast m.in. Serena Williams i Rafael Nadal. Hiszpan przyszedł na konferencję, spojrzał na zegarek, uśmiał się i powiedział: chciałem tylko sprawdzić, ile się spóźniłem. 15 minut, czyli tak w ramach kwadransu akademickiego. Gdyby się państwo dzisiaj spóźnili, proszę powoływać się na Rafę Nadala. Dziś na korcie pojawi się także Agnieszka Radwańska, zagra z Bułgarką Cvetaną Pironkową zaraz po zakończeniu spotkania Nowaka Djokovicia z Fernando Verdasco. Panowie rozpoczną swój mecz o 9 czasu polskiego na Rod Laver Arena. Dziś nie udało się Magdzie Linette, nie udało się także naszym piłkarzom ręcznym. Przegrali w Mistrzostwach Świata z Rosjanami 20-24, a skrzydłowy Mateusz Jachlewski nie może odżałować fatalnej skuteczności całego zespołu. Zostawiliśmy dużo zdrowia na boisku, niestety mecz nie ułożył się tak, byśmy chcieli. Zdecydowanie za dużo przestrzelonych sytuacji 1-1, bramkarz rosyjski, można powiedzieć, wygrał mecz drużynie z Rosji. Było dużo sytuacji, które mogliśmy zagrać na pewno lepiej. Gdybyśmy wykorzystali wszystkie swoje sytuacje, może połowę, to byśmy byli na pewno w meczu, a nie musielibyśmy gonić. Musimy się oswoić, że oni się uczą i przygotowują tak naprawdę do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. W związku z tym proszę się nie denerwować. Poprzedni nasi mistrzowie, nasza fantastyczna ekipa też na początku przegrywała mecze. Jest to po prostu drużyna w budowie. O, bardzo ładnie pan to określił, panie redaktorze prowadzący. Teraz przed biało-czerwonymi jeszcze dwa mecze grupowe z Japonią i Francją. Szans na awans do fazy grupowej Polacy już niestety nie mają. Zagrają w turnieju pocieszenia, czyli tak zwanym pucharze prezydenta. Dobra wiadomość w sprawie Kamila Stocha. Przeszedł badania rezonansem magnetycznym, które nie wykazało żadnej poważnej kontuzji kolana. Stoch pojawi się zatem na konkursach w Zakopanem. Sporo działo się w piłce nożnej. W Serie A Torino zremisowało 2-2 z Milanem, a nowe logo klubu zaprezentował Juventus. Zdania kibiców w tej sprawie jak zwykle podzielone. W Pucharze Narodów Afryki broniące tytułu Wybrzeże Kości Słoniowej tylko zremisowało bezbramkowo z Togo, a Demokratyczna Republika Konga pokonała Maroko 1-0. O NBA będzie więcej za godzinę. Dobrze. Poranek mglisty, w dzień pochmurno, będzie padał śnieg. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podkarpaciu możliwe także rozpogodzenia. Wiatr słaby, północny i północno-wschodni. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1022 hektopaskale. Temperatura od minus 6 stopni, to w Przemyślu i Krośnie, minus 4 w Lublinie i Suwałkach, minus 2 w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Krakowie, do zera w Szczecinie i Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Pani magister, chciałbym olej z wątroby Rekina. Polecam suplement diety Preventic. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventic edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventic. Preventic. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Siema, tu Jurek Owsiak. Play i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy dziękują wszystkim za serce i pomoc okazaną podczas 25. finału orkiestry. No i znowu się udało. Do zobaczenia za rok. Play. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych.

Co prawda nasza gospodarka jest bardziej oczywiście podporządkowana tej gospodarce niemieckiej, bo ona jest wielka, prężna. Poziom wymiany gospodarczy to jest około 100, nawet ponad 100 miliardów euro. Mało kto wie, że to jest więcej niż Niemcy handlują z Rosją. Wszystkim na świecie wydaje się, że to Rosja jest takim wielkim, potężnym partnerem i pożądanym dla Europy Zachodniej. Natomiast okazuje się, że nasza gospodarka jest ważniejsza dla niemieckiej. Niemcy są też ważnym krajem w Unii Europejskiej, ważnym krajem w NATO. Są też naszymi sojusznikami. Więc można by wymieniać nieskończoną coś, dlaczego sobie nawzajem jesteśmy potrzebni. Ale nawzajem. A pytam w związku z zbliżającą się wizytą kanclerz Angeli Merkel. Ona będzie 7 lutego? No, planujemy w tych okolicach. W tych okolicach, ale jeszcze dokładnej daty pan nie może podać. Jeszcze nie podajemy tej dokładnej daty. A jeśli... Nie podajemy, czy nie znamy? Nie, znamy, ale nie podajemy, dlatego że jeszcze jest kilka tygodni czasu. No, sytuacja jest dynamiczna w Europie. Bardzo dużo się dzieje, są ogłaszane nowe projekty. My również przygotowujemy własne spojrzenie na Unię Europejską, na jej reformę. Ale nie mam nadziei, że ona dojdzie bez problemu. A jeśli chodzi o agendę wizyty, ona już jest rozpisana? Tak, oczywiście jest wiele kwestii bilateralnych, bo to jest wizyta bilateralna i chcemy poruszyć kwestie różne, które są na porządku dnia, ale również są kwestie europejskie, które zakładamy, że pani kanclerz Merkel może poruszyć, dlatego że one są w tej chwili przedmiotem obrad Europy i mogą stać na porządku dnia Rad Europejskich. Więc no... Nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że na pewno trzeba będzie wymienić się poglądami, opiniami na temat kryzysu uchodźców i kryzysu migracyjnego, na temat klimatycznego, na temat wspólnej polityki obronnej, bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Brexitu oczywiście. Spotkanie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości jest pewne podczas tej wizyty? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. To jest spotkanie, jeśli dojdzie, to będzie spotkanie dwóch liderów politycznych, przywódców partii. I oczywiście, jeśli dostanę jako MSZ taką prośbę o zorganizowanie, to będziemy pomagać w zorganizowaniu. A jeszcze pewno, takiej prośby nie pewno, było? Pewno też placówka Panie będzie. Panie ministrze, jeszcze takiej prośby nie było? Tak jak wspomniałem, odpowiadając na pierwsze pytanie, ta wizyta jest przygotowywana. W każdym razie Jarosław Kaczyński w Radiu Szczecin mówił, tak, będę musiał powiedzieć kanclerz, że Niemcy powinni się zdecydować co do charakteru stosunków z Polską. Bo nie można naraz Polski atakować, od czci i wiary odsądzać i jednocześnie liczyć na to, że te stosunki będą dobre. To znaczy, że były premier, dzisiaj szef partii rządzącej chce upomnieć panią kanclerz? Ja bym to inaczej. Chcę zwrócić uwagę, że mamy pewien dualizm w postawie Niemców wobec nas. Rzeczywiście większość klasy politycznej, większość polityków zachowuje się dość poprawnie, neutralnie, bym powiedział, wobec Polski. Rzadko można znaleźć wypowiedź polityka niemieckiego, który aktualnie sprawuje funkcję w Niemczech. No, pomijam eurodeputowanych niemieckich, na przykład Martina Schulza, który wyrażał się tak i owak o Polsce. Natomiast ci, którzy sprawują funkcję w Niemczech, zachowują neutralność. Natomiast no, mamy rzeczywiście od wielu, wielu miesięcy niewybredne ataki wręcz pod kątem Polski, kłamliwe wystąpienia dziennikarzy i to znanych często komentatorów, publicystyków i mamy podejrzenie, że jest to jakiś podział zadań, jest podział pracy, iż politycy zachowują powściągliwość. Ale że to jest inspirowane przez rząd niemiecki? Nie chcę tak daleko tego nazwać, ale jeśli wiemy jak się zachowują... Panie ministrze, to ja jeszcze dokończę ten cytat. To jest już drugi cytat, ale z tej samej rozmowy. Chciałbym, aby Angela Merkel uświadomiła sobie, że jest ona współodpowiedzialna za to, co się dzieje w niemieckich mediach. Tak powiedział Jarosław Kaczyński we wspomnianym wywiadzie. Przypomnę państwu wypadki w Kolonii rok temu, które okazało się, to były ataki uchodźców, emigrantów na kobiety niemieckie, które były następnie przykrywane przez media i media same wydały, sypnęły się, można powiedzieć, że było to z inspiracji władz, że władze naciskały, aby tą kwestię tutaj przykryć, nie eskalować. No więc jeśli tak się dzieje w takich kwestiach ważnych, brutalnych, no to mamy prawo przypuszczać, że również i przepraszam, to jest, chyba też jakaś... taki rodzaj niepisanej lojalności większości niemieckich mediów, głównych mediów wobec rządu. Być może też. Ponieważ być może nie w rządzie bezpośrednio, czy na najwyższych szczeblach oni dostrzegają jakąś krytyczne podejście do Polski, to być może starają się jakby rządowi pomóc w tym i wyeksponować to krytyczne podejście wobec Polski. Tylko ja jeszcze raz podkreślam, że jest to absolutnie nieuprawnione, dlatego że w Polsce nie dzisiaj nic takiego złego, co wymagałoby tego typu kłamliwej propagandy, jaka sączy się z tamtej strony. Z drugiej strony część polskich mediów ekscytuje się wręcz niedawnym pozytywnym artykułem o Polsce w Die Welt. Czy pan wie, czy on miał jakiś taki odzew w postaci kontrartykułów? Jakiejś krytyki? Znaczy my za każdym razem, będąc w Niemczech, oczywiście odpowiadamy. Miesiąc temu byłem w Hamburgu. Ale to był dobry akurat. No tak, właśnie dlatego być może wreszcie nastąpiła jakaś refleksja i zaczną pojawiać się artykuły, które zaczną rozsądnie popatrzeć na politykę polską, bo dlatego, że nie ma możliwości zarzucić Polsce, że Polska prowadzi politykę na przykład na arenie antyniemiecką. My dzisiaj tylko jasno stawiamy, co nas łączy i gdzie są sprawy, które mamy inne podejście. Kiedyś tego nie robiono. Czy to oznacza, że jeśli artykujemy własne interesy, na przykład w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, to idziemy na jakąśkolwiek wojnę z Niemcami? Nie, tylko przypominamy zarówno Niemcom, jak i innym Europejczykom, że Polska też ma własne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa, w dziedzinie energetyki, w dziedzinie gospodarczych i innych kwestii. Kończąc temat tak polsko-niemiecki, to jeszcze pragnę zauważyć, że jeżeli pan prezes Jarosław Kaczyński mówi, co chce powiedzieć pani Angeli Merkel, to chyba jednak to spotkanie jest zaplanowane i już pan nie musi nie potwierdzać i nie zaprzeczać, tylko może pan potwierdzić. Będziemy się starali dopasować. Dobrze, panie ministrze, z doniesień brytyjskich mediów wynika, że premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowie podczas dzisiejszego przemówienia o wyjściu kraju z Unii Europejskiej, że jest skłonna rozważyć tak zwany twardy Brexit i poświęcić brytyjskie członkostwo we wspólnym rynku na rzecz kontrolowania imigracji, co dla Polski i dla Polaków na Wyspach wynikałoby z twardego Brexitu. Mamy nadzieję, że dla tych, którzy już żyją, nabyli pewne uprawnienia, nic zdrożnego. Tutaj nie powinno się nic zmienić. Natomiast oczywiście dla tych, którzy by w przyszłości chcieli pojawić się na Wyspach, to oczywiście będzie oznaczać przejście przez całą procedurę migracyjną. Jeśli taka procedura zostanie wprowadzona, jeśli ten swobodny przepływ zostanie zatrzymany. Rzeczywiście docierają do nas takie informacje. Ja wczoraj też byłem w Brukseli. Rozmawiałem z nowym brytyjskim ambasadorem przy Unii Europejskiej. Pytałem go o te przecieki prasowe, czy takie są, czy takie podejście jest możliwe. Odpowiedział miną, że tak powiem, czyli nie potwierdził, nie zaprzeczył. I rzeczywiście tak może być, że dla Wielkiej Brytanii w tej chwili graniczną czerwoną linią jest zatrzymanie migracji, jest odzyskanie kontroli nad granicami. Dzisiaj być może rozstrzygnie się przyszłość Donalda Tuska w Unii Europejskiej, bo to zależy od wyborów w parlamencie w pewnym stopniu, albo nawet w dużym stopniu. Niedawno mówił pan, że życzy Donaldowi Tuskowi, by pozostał jak najdalej od Polski. Czy będąc przewodniczącym Rady Europejskiej jest wystarczająco daleko od Polski? Po pierwsze, ja nie wiem, jakie są jego plany. Nikt nie wie w Polsce. On się nie kontaktuje z Polską. On nie informuje nas o tym, co zrobił przez ostatnie 2 lata jako przewodniczący Rady Europejskiej. A potrzebuje pan takiego kontaktu? Ja nie wiem, czy on kandyduje, czy on jest formalnie kandydatem, czy on będzie się ubiegał. Panie ministrze, a panu zależałoby na takim kontakcie? Dla mnie to jest oczywiste, że człowiek, który reprezentuje Polskę na tak wysokim stanowisku w Unii Europejskiej, który ma dojście do wszystkich koronowanych głów świata, a przede wszystkim Europy, no powinien czuć się lojalny wobec Polski, przynajmniej informować, to po pierwsze. Po drugie, promować Polaków w instytucjach europejskich. Po trzecie, promować interesy polskie w instytucjach europejskich. Ja tego nie widzę. Już rozmawialiśmy na ten temat kilkakrotnie, ale ja pytam o to, czy w związku z tym, że pan oświadczył, że powinien być jak najdalej od Polski, czy to oznacza, że tam, gdzie jest teraz, to jest wystarczająco daleko, żeby pan był zadowolony? To są dwie kwestie. Jak daleko ma być od Polski? To jest jedna kwestia, która się łączy z polityką wewnętrzną. To tutaj ja nie mam wpływu i nie to mnie interesuje. To jest pytanie, jak on ma się zachowywać na tym stanowisku, które dzisiaj zachowuje i być może będzie miał, jeśli się ta układanka polityczna w Europie ułoży korzystnie dla niego. My na dzisiaj... A to jest tak, że rząd zapraszał Donalda Tuska ostatnio do jakiegoś kontaktu, na jakieś spotkanie? Ale to nie rząd lansuje go na kandydata na drugą kadencję, tylko podobno on chce być, podobno, bo my tego nie wiemy. No więc wypadałoby, żeby urzędnik międzynarodowy bardzo wysokiego szczebla jednak skontaktował się z polskim rządem i przedstawił swoją koncepcję, wyraził jakąś wolę przede wszystkim, że chce czy nie chce, prawda? Bo my jesteśmy pytani, co my na temat Tuska, ale my nie wiemy, co Tusk chce i co i na może. Temat nas? Albo na temat nas. No tak samo. No, ostatnio zaczął krytykować. To jest niewyobrażalna sytuacja, żeby urzędnik międzynarodowy krytykował własny rząd, krytykował własną scenę polityczną. Panie ministrze, czy nie obawia się pan, że to, co zyskaliśmy wraz z obecnością amerykańskiej brygady pancernej w Polsce, możemy stracić z chwilą, gdy swoje stanowisko prezydenta USA obejmie Donald Trump? Jak na razie nie ma takich oznak. Gdyby nowa administracja, która za chwilę przejmie władzę, byłaby zupełnie odmiennego zdania od tej administracji, która odchodzi na temat polityki zagranicznej, na temat polityki bezpieczeństwa, jestem przekonany, że taki sygnał dawno by już poszedł. Natomiast poszło to odwrotnie. Tuż po wyborach prezydent elekt Donald Trump zadzwonił do Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego NATO, zadzwonił do prezydenta polskiego Andrzeja Dudy i wyraził całkowite poparcie tej polityki bezpieczeństwa. Ja również miałem okazję... A jego ostatnie wywiady, to jest coś niepokojącego czy nie? Wywiad. Jeden. Bo jego wypowiedzi po wyborach były również korzystne dla nas. Ja w ubiegłym tygodniu byłem w Nowym Jorku, rozmawiałem z generałem Flynnem, który będzie szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, rozmawiałem z Henry Kissingerem, który już doradza w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego i nie było tam żadnej wątpliwości, cienia wątpliwości, że taka będzie polityka amerykańska. Pojawił się wywiad chyba w Bildzie, tak, ostatnio, w którym rzeczywiście padły słowa, które nas zastanawiają, ale mam nadzieję, że to jest taka publicystyka w tej chwili jeszcze nie wiążąca. Poczekajmy jeszcze chwilę, będziemy oceniać Donalda Trumpa po wystąpieniu już oficjalnym, kiedy 20 stycznia podejmie władzę. Ja będę jutro w Davos również i pojutrze. Mam nadzieję, że tuż też będę miał możliwość dotrzeć do ekspertów amerykańskich, którzy tam są i będę też wyjaśniać. Będę rozmawiał z panią Mogherini, będę rozmawiał z panem Stoltenbergiem. Będziemy w Davos w czwartek jednym panelu wspólnie i też odniesiemy się do tego, co mówi Donald Trump. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Minister Witold Waszczykowski, szef polskiej dyplomacji, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Zbliża się weekend, na który czekałeś. Już od 20 do 22 stycznia w całej Polsce spektakularny weekend z Lexusem. Odwiedź jeden z salonów dealerskich, poznaj najnowocześniejsze modele o zachwycającym designie i odkryj moc technologii przyszłości. Wybrane modele już za 1% miesięcznie w leasingu Smart Plan z Service Inclusive. Sprawdź także imponujące SUVy z napędem 4x4 i 4. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptece. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Ale mega, mega okazje! I do tego całe niebieskie! Bo od poniedziałku w Lidlu są zawsze mega, mega okazje z niebieskiej gazetki! Więc już teraz w Lidlu oferta z niebieskiej gazetki. Parówki z szynki wieprzowej Peacock 2,99 za 240 gramów, 2,99. A woda cisowianka, gazowana lub niegazowana, tylko 1 zł za 1,5 litra przy zakupie 6 butelek. 1 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego.

flipping through the checks and racks, it appears there ain't no time to waste. You're getting on in years. You can keep your camera, but just never eat again. It's a means to a terrible end. Even if your plan is successful, have you really got room in your life? Yeah, it's a bland kind of torture. Nasza piosenka dnia. To 23 minuty będzie 9. Krystian Hanke w studiu. Zaglądamy do tygodników. Stany Zjednoczone. Tak, tak. Bo opozycja i smog to dwa główne wspólne tematy wczorajszych wydań, dzisiejszych również tygodników. Ale także Donald Trump i zmiana warty w Stanach Zjednoczonych, w Białym Domu. Na przykład w dorzeczy rozmowa z Bobem Dolem, byłym republikańskim senatorem i kandydatem na prezydenta USA, który mówi na pytanie w zasadzie, czy powinniśmy się niepokoić o relację Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Nie. Jestem pewien, że Władimir Putin już na samym początku przekona się, jak silnym liderem i twardym negocjatorem jest nowy prezydent. Idealnie byłoby oczywiście mieć przyjacielskie stosunki z Rosją, ale na pewno nie będzie to miejsca na uległość po naszej stronie. Mówi w tym wywiadzie w tygodniku do rzeczy we wprost Trump w Białym Domu. Nowy prezydent USA obejmuje urząd w atmosferze histerycznego sprzeciwu amerykańskich elit. Tymczasem lepiej trzymać za niego kciuki, bo na świecie dawno nie było równie niebezpiecznie. Pisze Anna Gwozdowska w tygodniku wprost, a w Newsweeku jeszcze rozmowa z kolei z Hansem Kundanim, brytyjskim politologiem, który mówi, że Niemcy stracą na prezydenturze Trumpa jeszcze bardziej niż inne państwa Unii Europejskiej. Potęga ma kłopot, tak jest zatytułowana ta rozmowa w Newsweeku. No i w przeglądzie również tutaj Donald i jego drużyna, osoby z administracji, z otoczenia Donalda Trumpa, ze stanowiskami. No i jeszcze o tym, że no na przykład Betsy DeVos, nowa sekretarz edukacji, jest siostrą twórcy firmy Blackwater zatrudniającej najemników. To akcentuje tygodnik Przegląd. Na wartość majątków najbliższych doradców Trumpa i członków jego gabinetu może przekroczyć 35 miliardów dolarów, choć to Barack Obama jako pierwszy wprowadził do rządu miliarderów, zauważa lewicowy tygodnik Przegląd w swoim wydaniu. Dziś tutaj także o Almie i kłopotach. Alma od luksusu do upadku, prezes ma miliony, zwolnieni pracownicy głodują, o tym jak zaczęły się te kłopoty, jak to wszystko wyglądało w Almie jesienią, o tym, że większość pracowników do końca października pracowała, pracownicy jednego z krakowskich sklepów zostali do listopada z nadzieją, że sytuacja się poprawi, nie poprawiła, firma ma długi wobec pracowników, o tym jak to wygląda. No, w tym tekście państwo znajdą i o tym, że we Wrocławiu tajemniczy klient pojawił się w ubiegłym roku. Pojawiał się nie tylko we Wrocławiu, w Krakowie również. No i potem wystawiał oceny pracownikom, co z tego wyniknęło. Proszę zajrzeć tekst Alma od luksusu do upadku w tygodniku Przegląd. A dodam jeszcze, że we wprost rozmowa z Jerzym Mazgajem, który po raz pierwszy przerywa milczenie i opowiada o kłopotach Almy, o swoich kłopotach, o doświadczeniu zebranym. Może tak bardziej to należy powiedzieć, ale także o tym, jak to spotkał jedną z pracownic, która narzekała na trudną sytuację i na to, że firma jest winna pieniądze. Co powiedział? A w tym wywiadzie to we wprost z Jerzym Mazgajem, szefem Almy, prezesem, państwo znajdą. Majątek, tak, tak, bo to też tutaj w tygodniku przegląd pada. Majątek Jerzego Mazgaja magazyn Forbes wycenił na 370 milionów złotych. No to Forbes też przed nami leży. Akurat to nie ten numer, ale tutaj warto wspomnieć, że ranking polskich filantropów 2016 i na okładce numer 1 tego rankingu Dominika Kulczyk, najbogatsza Polka, nie boi się dotknąć biedy, jest z tymi, którym pomaga nawet na końcu świata. A redaktor naczelny polskiej edycji Forbesa, Michał Broniatowski, pisze: pomaganie nie musi oznaczać wyłącznie przelewania pieniędzy z konta. Sposobów na filantropię jest wiele i zależą nie tyle od grubości portfela, ile od pomysłowości i empatii darczyńców. Natomiast sama Dominika Kulczyk mówi: nie chcemy bawić się w Boga, dlatego nie wybieramy jednej potrzebującej osoby, tylko wspieramy społeczności. Zgodnie z naszym modelem pomagania nie wybieramy jednej potrzebującej osoby. Ważne, żeby społeczności funkcjonowały jak jeden organizm i były w stanie z naszym wsparciem tak się organizować, by móc samodzielnie sobie pomagać. Jeśli inwestujemy w budowę mostu, to tworzymy mechanizm pod rozwiązania, które służą potem wielu osobom. Konkret? Proszę bardzo. Jeśli po jednej stronie mostu jest pole, a po drugiej targ, to ów most pozwala na normalną wymianę handlową, a to z kolei oznacza poprawę sytuacji ekonomicznej wielu ludzi i to przez lata. Opowiada, ale nie tylko ona, inni także wyróżnieni w tym rankingu filantropii w magazynie Forbes, gdzie także o tym prognozach na 2017 rok kilka razy przecieraliśmy oczy ze zdumienia, sięgaliśmy po archiwalne dane z ostatnich lat. Nigdy jeszcze się nie zdarzyło, by widełki prognoz głównych ekonomistów, jak i dla polskiej gospodarki będzie kolejny rok, były tak rozstrzelone. Będzie albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Zrównoważony środek pojawia się w prognozach sporadycznie, a szczegóły w styczniowym numerze magazynu Forbes. Tak jak powiedziałem wczoraj w tygodnikach, wspólny temat to, jeden z tematów to smog. No właśnie, w sprawie tego smogu słuchacz. Bardzo zachęcam, żeby Państwo się zapoznali z odczytami z dzisiaj i z prognozą na jutro. Normy są znowu wyjątkowo wysoko przekroczone, 400-500 razy dla powiększonego 2,5 PM. To jest wyjątkowo zła sytuacja. 2,2 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Dziś już troszkę o smogu i o czystym powietrzu rozmawialiśmy i rząd będzie na ten temat dyskutował. Mówiliśmy z tematów, które powodują smog, bo w zasadzie to, czym palimy w piecu, to jeden akcent, a drugi... A druga sprawa to rury wydechowe, samochody. No właśnie, minister finansów, minister rozwoju, wicepremier Mateusz Morawiecki mówił o tym, że jednym ze sposobów na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska ma być zwiększenie, zmiana wysokości akcyzy na samochód i troszkę o tym sobie mówić będziemy i o tych kopcących samochodach. Porozmawiamy z naszym gościem, mecenas Marcin Barankiewicz, dyrektor Biura Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To od razu zapytam, czy polskie auta kopcą bardziej niż te europejskie? Znaczy nie wydaje mi się, żeby auta polskie bardziej kopciły, bo nawet z tego, co widać po drogach, to dosyć mamy dużo młodszy park samochodowy niż było kiedyś. Chociaż ciężko jest określić, jaki jest średni wiek pojazdów tak naprawdę w Polsce ze względu na brak precyzyjnych danych. Ale słyszymy często, że mamy najstarsze samochody w Europie. No 12, 13-14 lat średni wiek pojazdu, tak. Tyle można przyjąć. I widzimy czasami na przykład jadący przed nami jakiś autobus albo ciężarówka, która kopci tak, że trzeba otworzyć okna, chociaż za oknem ten dym jest, więc nie wiadomo, gdzie się ukryć. Jak to się dzieje, że takie, tutaj kierowcy używają słowa rzęchy, pojawiają się na polskich drogach? Znaczy dzieje się tak, że być może prawda, nie do końca były rzetelnie przebadane na stacjach kontroli pojazdów, bo oczywiście stacje kontroli pojazdów w przypadku samochodów z zapłonem samoczynnym, czyli diesli, mają obowiązek badać zadymienie. Jeżeli ta kontrola gdzieś taki pojazd przepuściła, to jak najbardziej będzie on wtedy kopcił. Ale myślę, że dotyczy to głównie starych pojazdów, bo te spełniające normy Euro 4, Euro 6, Euro 5 już tak nie będą kopciły. A te autobusy? A przepraszam, bo słuchacz też dzisiaj jeszcze sugerował, że na tych stacjach kontroli pojazdów no niespecjalnie dokładnie są badane te samochody pod tym względem. Czy ja wiem, no każda stacja no, w przypadku pojazdu zasilanego benzyną musi sprawdzić analizę spalin, a w przypadku diesla sprawdzić zadymienie. Są też pokładowe jakieś tam kontrole OBD, które jeżeli by pojazd był niesprawny, bo oczywiście komputer sterujący pracą silnika też bada skład spalin, które mają wpływ na pracę jednostki napędowej i jeżeli by coś było nie tak, no to wyskoczy błąd. Jak często zdarza się, że odsyłany jest taki kierowca z kwitkiem bez stempla w dowodzie rejestracyjnym? Ale ze względu na spaliny czy ogólnie? Tak. Nie ma takich statystyk jeszcze, więc ciężko jest powiedzieć. No generalnie mówi się, że ogólnie, całościowo odsetek badań negatywnych to jest 2% w skali kraju. Te spaliny, jeszcze wrócę do tych autobusów, bo to taki przykład najbardziej poruszający. Jak to jest, że taki autobus na przykład przechodzi kontrolę pojazdów, kierowca jedzie z takim autobusem czarno od dymu i mówi, no jak to jest, że taki autobus przeszedł badanie techniczne? Być może jest to przyczyna taka, że jest badany po prostu na stacji kontroli pojazdów, która jest jednocześnie właścicielem autobusu i chodzi o to, żeby on był cały czas w użytkowaniu, albo po prostu normy są na tyle szeroko ustawione, że on po prostu przejdzie. A czy kierowcy, zdarza mi się, że kierowcy, którzy są odsyłani z kwitkiem, nie wiem, no, kombinują, próbują jakiś sztuczek i wracają na taką stację kontroli właśnie po to, żeby chwilowo dostać ten stempel, chociaż to wiadomo, że coś innej jest, stacji albo pojechać do innej, tak, że coś jest nie tak. Zdarzało się częściej, myślę, że teraz coraz rzadziej się zdarza, natomiast trzeba pamiętać, że przy zadymieniu spalin, inaczej niż to jest w przypadku analizy spalin silników benzynowych, przy dieslach nie bada się składu chemicznego. Zbada się tylko przepuszczalność światła w specjalnym urządzeniu, które się nazywa dymomierz i podczas badania na stacji kontroli pojazdów te badanie może wyjść prawidłowo, zresztą są określone normy w rozporządzeniu, a jeżeli taki autobus ma dużo pasażerów, jest pod obciążeniem, doda gazu, no to rzeczywiście ta sadza z rury wydechowej pójdzie i to będzie widać na drodze. Dziś jest taka oto informacja, że Oslo właśnie od dziś zakazuje wjazdu do centrum samochodom z silnikami diesla. Chciałem zapytać o to, jaka jest odpowiedzialność osoby, która bada te spaliny i czy ona jest też kontrolowana, czy pojawia się taki tajemniczy klient, który no, na to się nastawia, żeby sprawdzić kontrolującego. Tajemniczego klienta jeszcze nie ma, natomiast na chwilę obecną, tak jak to jest ukształtowane w przepisach prawa, stacje kontrolują pracownicy starostw powiatowych, czyli tam ze względu na miejsce położenia stacji. Mhm. I oni oczywiście podczas przeprowadzania kontroli również sprawdzają, jakie procedury wykonuje diagnosta, czy używa dymomierza, czy używa analizatora. I tylko, że ta kontrola jest zapowiedziana, tak? Jeżeli w trakcie tej oczekujemy nieoczekiwanej kontroli, jak to było. Tak, natomiast musimy sobie zdawać sprawę też z tego, że Polska jest zobowiązana do tego, żeby zaimplementować dyrektywę 2014/45, gdzie ona będzie obowiązywała we wszystkich krajach europejskich. Mamy czas do 20 maja tego roku na przepisy, muszą się ukazać, a będą obowiązywać za rok, czyli od 20 maja 2018 roku. I między innymi ta dyrektywa przewiduje taką procedurę jak badanie tajemniczego klienta, że przyjedzie ktoś niezapowiedziany i na tej podstawie będzie diagnosta weryfikowany, tak, czy wykonał wszystkie czynności prawidłowo i ewentualnie czego nie zrobił, a powinien był zrobić. A jak dziś często tracą diagności i uprawnienia? Z powodu właśnie na przykład no, naruszeń prawa, no to, że przymykają oko. Przymykanie oko. Myślę, że coraz rzadziej tracą uprawnienia. Niestety, tak jak w każdym zawodzie, są czarne owce, no bo to niezależnie jaki by to był zawód, ja też jestem radcą prawnym i wśród radców prawnych również są czarne owce. Natomiast diagności wiedzą, jaka jest sankcja, bo w tej chwili przepisy administracyjne cofają diagności uprawnienia na 5 lat, czyli przez 5 lat nie może wykonywać zawodu, a co więcej, mogą być podwójnie ukarani w postępowaniu karnym i w postępowaniu administracyjnym. Bardzo często się zdarza tak, że jeżeli nabroili i sąd cofnął im uprawnienia na 2 lata, to dodatkowo jeszcze starosta na następne 5. Życzymy, aby ta świadomość kierowców była taka, żeby się nie obrażali na to, że nie dostali stempla wspomnianego już symbolicznego i wyczekiwanego, tylko żeby próbowali razem wejść w ten system, który spowoduje, że nasze powietrze będzie czystsze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Marcin Barankiewicz, dyrektor Biura Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów, był Państwa i moim gościem. Dziękujemy. Krystian Hanke. Za 12 minut będzie 9. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there to drink my wine, plowman dig my earth, none will ever. Nobody of it is worth. Hey. No reason to get it.